نوروز په ورځ باندې زمونږ نورستاني خلک داسې رواج لري چې مثلا کله چې د نوروز ورځ وي نو په هغه ورځ باندې ځوانان راغونډېږي. یو لوبه ده چې هغې ته وایي الوچ. مونږ هغې ته الوچ وایو، الوچ کوو. او مونږ یو قسم بله لوبه ده چې د هاکي ته ورته ده، لکه ګلف په شانته لوبه ده، دغه لوبه کوو. او بله لوبه ده چې هغه ته مونږ وایو بزکشي، چې هغه بزکشي لکه د سمت شمال غوندې منظمه نه ده، خو بیا هم چون لږ پهاړي علاقو یعنې کوهي علاقه ده، په دغه اساس باندې دا د غرونو علاقې کې ښه دغه نه کېږي. نو بزکشي هم مونږ کوو، د اسونه ځغلوو خپل منځ کې، خپل منځ کې پالواني کوو. دغه زمونږ دود او دستور دی. ستاسې او ستاسې د مجاهدینو عمده مشکل څه دی؟ دا خبره خو مشکلات خو مونږ ډېر زیات مشکل لرو. هغه دا دی چې مونږ نظامي مشکل لرو، او دا مشکل دپاره مونږه د 1928 کال نه را په دې خوا چغې وو، او ټولو دوستانو ته هم ویلي دي او بیا هم هم ویو چې مونږه دفاعي نظام زمونږ د هوایی بالکل په صفر کې ضرب دی. مونږه اصلحه نه لرو، زمونږ سره مخابري نشته، زمونږ سره مین پالونه نشته، زمونږ سره قچرې نشته، زمونږ سره په سراتیر شاه لوی اصلحه نشته، زمونږ سره وړه اصلحه نشته. مونږ سره تقریبا 15% اصلحه ده، نو ټول خلک هسې ناست دي. او نو داسې خلک چې هغه هر یو تن د سلو روسانو په مقابل کې د یو نفر قیمت دی، هغه مونږ نه دي ونشو کولای چې دې مونږ صحیح مسلح کړو. نو په عمده صورت حال زمونږ د نظامي کمواله دی، او مونږ د خدای په فضل و کرم یو تعداد اکثریت مونږ چې څه شی لرو هغه د وروس نه مونږ اخلو او په هغې جنګېږو. اوسه پورې مثلا مونږ سټینګر نه لرو، ځکه چې اکثر مجاهدینو د آزادو منابعو نه یعنې ترلاسه کړي دي، او مونږ هم دا کوشش کوو چې دا سامان مونږ هم ترلاسه کړو، ځکه چې زمونږ جبهې د نورو جبهاتو په مقابل کې دا ډېر مرکزي جبهې دي، او دا هغه جبهه ده چې دې په افغانستان کې اسلامي انقلاب په نورو جبهو کې کامیاب کړی دی. نو مونږ ته د نظامي مرستې په فوري صورت سره د دوستانو نه د خواهش کوو چې مونږ سره تماس ونیسي. که مثلا خدای پاک افغانستان آزاد کړو، تاسو به بیا څه کوئ؟ که خدای پاک افغانستان آزاد کړو، نو مونږ به د اسلام د یو سپایي په صفت، د خپل وطن د یو خاکروب په صفت به د خپل وطن په آبادۍ کې برخه واخلو، او انشاءالله چې څلیرش ساعته به مونږ د افغانستان د آبادۍ او د خپل مقدس او ګران او خوږ دین اسلام دپاره به مونږ خپل هر نوع قربانۍ ورکوو، او د افغانستان د مسلمانانو په وحدت کې به خپله انرژي صرفوو. او عمر دې څو کاله دی او څو اولادونه لري؟ بچه لورګانې او زامن ټول؟ زه اوس پهلا د 15 کال باندې زه داخل یم، او زما ټول اولادونه چې مکمل دي زما 9 اولادونه دي، چې هغې کې یو مزوی دی او شپږ مینونه دي. د یو مجاهد زلمی قومندان په صفت د افغانستان مجاهدینو او مهاجرینو ته ستا پیغام څه دی؟ د افغانستان ګرانو ورونو او خویندو ته، د افغانستان ګرانو او محترمو مهاجرینو ورونو ته، او یو تعداد هغو اواره افغانانو ورونو ته چې په اروپا په یو ځای بل ځای کې د کمپرسۍ او درپدرۍ او بې مفهومه او بې سرنوشته ژوند ته ادامه ورکوي، زما دا آواز دی چې دا ټول دې راشي او د عزیز او ګران اسلام په سنګر کې دی، په افغانستان کې په دې اوسني ګرمو سنګرو کې دې برخه واخلي، په یو واحد صف او په یو واحده قومانده ته دې دوی کار وکړي، او چې مونږ وکولای شو د دغې واحدې قومندې په برکت باندې مونږ د افغانستان نه روسان هم وباسو، او بل قوت هم داسې نه وي چې هغه په افغانستان په مسلمانانو باندې باداري وکړي. او که چېرته دغه زمونږ ورونه چې هغه په لرې ملکونو کې اوسیږي، یا په اروپا کې دي یا په امریکا کې، او دوی افغانستان ته په دغسې حال کې چې افغانستان د وینو په سیلاب کې لمبیږي، د دې خویندو ورونه په سیلاب کې لمبیږي او دوی نه راځي، نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان د شهیدانو وارثان به دوی وبخي. او د افغانستان هغه ګرانو مهاجر ورونو ته چې هغه د جهاد په خاطر په پا پاکستان کې پاتې دي دوی ټول نه او یا په ایران کې دي د دیو نظمه دا خواست دی او زه په ډیر خواهش ته دیو نه دا خواهش کوم چې دوی دا ټول که په هر تنظیم کې چې دي په یو واحد سنگر کې او په یو قومندې ته دې راغون شي نور دې دا خپل ذاتی بدبینیګانې او دا بد ذاتی دشمنیګانې یو د بل خپې وهل یو د بل خپې راسملول دا دې پرېږدي او دوی دې ټول په یو څوک شي تر څو موږ وکولای شو چې یو ځل بیا د اسلام پلوشې په افغانستان کې خورې کړی شو. تشکر ستاسو نه ډېر زیات تشکر. ډېره مننه ستانه هم چې موږ ته دې موقع راکړه. که یو سړی پیغله ښځه وتښتي نو هغې به هغه څه مهرې چا به ورکوي یو په دوه. که یو سړی پردۍ ښځه وتښتي نو هغه باوجود د هغې نه به چې مثلا یو په دوه باندې به د هغې مال ورکوي. که شل غوا یې پرې اخېستي څلوېښت غوا به ورکوي او که څلوېښت یې اخېستي نو شپېت اتیا به ورکوي. دا ډبل مال به هم ورکوي او مکمل عذر به کوي. دا مال د میړه خاوند هغه به تا مقابل کې طلاق ورکوي او دغه ډبل مال مهر چې کوم دی هغه به د جنۍ سابقه میړه ته ورکوي. دا یو رواج او د دوه قبیلو په منځ کې چې کله جګړه راشي منځ کې نو دا یو بهترین یو د یو ډېر خوږ یعنی دغه دا دی چې زمون خلک همیشه دا وایي چې گذشتره صلوات او د چا چې اجل راغلی وو هغه مړ شو او څوک چې ژوندي وو د هغو هغه یو او د هغو په خاطر یو ډېر لوی خیرات کوي او دوی یو بل تحفه کوي.